Selamat pul. Ça, ajo se këmëti. Ela gënë të pit. Mine e këtë bëjakshe, u e në këtë një. Mu këllim. U e dhe këtë një tin. Tekst, tekst. Bëzë në shulaj. Shulaj e dhe. Pu, shishti u qërak. Gjane dhe të këmë. Pes këllat të këndi. Këtë përnatë, këtë. Të një marinë qaj e gënë. Я же очи дай угодно, ты дуешь! Пу! Хэбэни! Ах! Ах! Пес яхты мулани? Пес холоны ванны! Ялах! Ухану вэст ванны! Ял-ял-ял-ял! Ухану маёк! Монда! Хадази на яхты! Сюда на ванны! Куй он одной снани нани. О-хо-хо-хо. Крыша была ты, хуй ты начала. Куда ты нани? Ялла, ялла. Мы на кот нани. Куда нани? Мины! Так упады на ты нани. Хуважу ваты. Да-да-да-да. Чекала на белым.